السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. كما كوائد kila baada ya swala ya Isha huwa tunakumbushana baadhi ya mambo ambayo yanaambatana na swaumu. Siku ya jana tunazungumzia ubora wa swaumu, ama siku ya leo tunazungumzia mubatilatu siyam au aswaumu, mambo ambayo yanaharibu swaumu, mambo ambayo Muislamu akiyafanya hali ya kuwa amefunga somo yake inagafilika, kwa maana somo yake inaharibika. Jambo la kwanza, al-jimaa, kukutana kimwili kwa mwanamke na mwanaume mchana wa Ramadhani. Ikiwa mwanaume atazidiwa mchana wa Ramadhani akakutana kimwili na mke wake, basi mtu huyu somo yake inagafilika, na Ramadhani ikiisha siku hiyo atailipa na vile vile atatoa kafara. Kwa hiyo mke na mume wanapoingiliana mchana wa Ramadhani, au mume anapomwingilia mke wake mchana wa Ramadhani, fa alayhi at-tauba, ni lazima mwanaume huyu afanye toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhambi kubwa aliyoifanya. Kwa itmamu dhalika al-yawm, na vile vile anapomwingilia mke wake, kwanza afanye toba na swaumu ile ambayo kaifunga aiendeleze mpaka jioni. Kwanza swaumu ile imesharibika, lakini haruhusiwi kula, swaumu ile ataendelea mpaka jioni. Kisha walqadha'u walkafara, na vile vile baada ya Ramadhan swaumu ile atailipa na atatoa kafara. Na kafara ni ipi? Ya mtu ambaye kamwingilia mke wake mchana wa Ramadhani. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه أنا سيما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيكو موجة بنا وموجة ألقوشة قمتومي بنا هويو ألقوشة قمتومي بنا هويو أكسيما هلكت يا رسول الله نميانغمية أيوه متومي و الله نميانغمية قال متومي كموليزة وما أهلكك ni kipi ambacho kimekuangamiza wewe? Qal, jamaa yule akasema waqa'tu ala imra'ati fi ramadhan, nimemwingilia mke wangu mchana wa Ramadhani. Qala, mtume akasema hal tajidu ma tu'tiqu raqaba, je una chochote ambacho unazuka toa ili mtumwa aachwe huru? Hii ni kafara ya kwanza ya mtu ambaye kamwingilia mke wake mchana wa Ramadhani. Ikiwa mwanaume ataridhia na mwanamke akaridhia, kafara hii wote inawabana. Ama ikiwa mume atamshika mke wake kwa nguvu, yani atamnganganiza, basi inakuwa dhambi ni kwa mume, na mume ndo atatoa kafara hii. Kafara ya kwanza mtume akamwambia, je, kama unamtumwa muache huru, au kama unamtumwa nenda umkomboe mtumwa, sehemu ambapo panamtumwa utoe chochote kile ili mtumwa muache huru. Kwa akamuuliza unacho cha kumkomboa mtumwa? Qala, la, jamaa akasema hapana, sina ya Rasulullah. Qal, hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, kafara ya pili akamwambia, je, unaweza ukafunga miezi miwili ya kufatana bila kula, unaanza leo mpaka miezi miwili ya kufatana? Qala, la, akasema sina nguvu ya Rasulullah ya kufunga miezi miwili ya kufatana. Kafara tatu akamwambia, fahal tajid ma tud'im 60 miskina, je unaweza ukawalishiza maskini 60? Sahaba yule akasema la. Hadithi kaipokea Imam al-Bukhari. Kwa hiyo yule mtu ambaye kamuingilia mke wake mchana wa mwezi wa Ramadhani, kafara yake kwanza, ile siku ambayo amemuingilia mke wake ni lazima siku ile ikamilishe, japokuwa swaumu hana, lakini akamilishe mpaka saa 12. Kisha baada ya Ramadhani siku ile ailipi. Sawa? Baada ya kulipa siku ile aliyomwingilia mke wake, Baada ya hapo anafunga miezi miwili ya kufuatana. Usisemi mimi niko tajiri tawalishiza maskini 60 la. Cha kwanza utizama kufunga miezi miwili. Ukishindwa kufunga miezi miwili unamwacha mtumwa huru. Ukishindwa kumwacha mtumwa huru ndio ya mwisho inakuja wa maskini. Lakini ya kwanza ni kufunga miezi miwili ya kufuatana. Umeshafunga mwezi wa kwanza, unaanza mwezi wa pili, siku ya kwanza, siku ya pili unakula, unaanza mwanzo tena. Kwa ni miezi miwili ya kufuatana. Kwa hiyo, hiyo ni kafara ya yule ambaye amemwingilia mke wake mwezi mtukufu Ramadhani. Jambo la pili, al-istimna. Al-istimna, katika lugha za Kihuni, imezoeleka kwa ni mkunyeto. Ama katika lugha nyingine ambayo watu wafahamu zaidi, ni mtu kuchezea tupu yake. Mchana wa Ramadhani, mtu akachezea tupu yake. Wa huwa inzaru almani biliyadi au nahuiha. Ni mtu kutoa maji ya uzazi kwa mkono wake au kile ambacho kinafanana na hicho. Mtu akatezea tupu yake kwa mkono mpaka katoka maji ya uzazi mchana wa Ramadhani. Mtu huyu somo yake imefanya nini? Imeharibika. Wa dalilu ala dhalika anna al-istimnaa min al-mustirat, na dalili ya kuonyesha kuwa kuchezea huko tupu yako jambo hilo linaharibu swaumu, kauluhu ta'ala fi al-hadith al-qudus, ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza katika hadith al-qudus, Allah akasema akimzungumzia mwenye kufunga, yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli, yule aliyefunga ameacha chakula chake, akaacha kinywaji chake, akaacha matamanivu ya nafsi yake kwa ajili yangu mimi. Kwa hiyo matamanivu ya nafsi ni ile kumuingilia mke wake, kuchezesha tupu yake, yote yanaingia katika matamanivu ya nafsi. Kwa hiyo mtu anapochezea tupu yake kwa mkono wake akatoka na maji ya uzazi, mtu huyu swaumu imeharibika, na baada ya Ramadhani atalipa bila kafara. Kwanza ile siku ataikamilisha, ile siku ataikamilisha japokuwa swaumu hana, kisha baada ya Ramadhani atailipa ile siku, wala hatotoa kafara. Lakini je, ikiwa mtu sasa, mfano mtu amelala kisha akajiotea mchana wa Ramadhani, akaamka akakutana amejiotea, je, huyu vipi? Saumu ile imeharibika, ni kuwa saumu hiyo haijaharibika. Ni yeye ataamka aoge janaba kisha aendelee na saumu yake. Kwa hiyo ama khurujul madhi farajih annahu la yuftir. Ama madhi, madhi tunafahamu pako mani, ndo maji ya uzazi. Pako madhiyu na wadhi. Wadhi huwa inatoka pale ambapo mtu anapomaliza kukojoa, anapomaliza kufanya haja ndogo. Ndio maana tukafunzwa mtu anapomaliza kufanya haja ndogo atulie kidogo, asisimami hapo hapo, atulie. Kwa sababu hii wadhi inakuwa ni najis, ikianguka kwenye nguo yako ni lazima ile sehemu usafishe na maji. Kwa hiyo ukiswali na nguo ambayo imeanguka ndani, hiyo wadhi inakuwa nguo hiyo inaudhi. Ama madhi ni pale ambapo mtu amefikiria kitendo cha ndoa, au mtu amemfikiria sana mwanamke, au mtu amekusana na mwanamke, kuna maji ambayo yanatoka kinyume na maji ya uzazi. Yale maji ni najis, yakianguka kwenye nguo ni lazima nguo ile uisafishe, lakini hayatangui swaumu. Yale maji hayatangui swaumu, bali yanayotangua swaumu ni maji ya uzazi. Kwa hivyo jambo la tatu, al-aklu au asharb, mtu kula au kunywa kwa makusudi. Na ndio maana tukakatazwa hata katika swaumu mtu kuchezea mti kwenye kinywa. Kama mtu amefunga akakuta mti anatetea kinywani, ule mti kukuponyoka ukaanguka ukaingia humu, swaumu hauna. Au kuchezea makucha, mtu anakatakata makucha na meno, lile kucha ambalo nakata na meno likiingia huku kwenye koo likaingia ndani, swaumu hauna. Kwa hiyo mtu kula na kunywa kwa makusudi, mtu huyo swaumu inakatika. Faman akala au shariba nasia, ama yule ambaye atakula au akanywa kwa kusahau. Kuna wakati mtu labda hivi Ramadhani ngali mwanzo mwanzo, nakutana mtu ajazuia swaumu, anajikuta amekula au amekula kwa kusahau. Wa huwa swaim, aliyakuwa amefunga, fa swaumuhu sahih, mtu huyo swaumu yake ni sahihi kama amesahau. Lakini sawa, lamma rawa Muslim min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man nasiya وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متومي أنا سمعت الحديث. يقول أمبيا تكاي سهاو كيبين ده مفونغا أكل ولا أكانوا kisha baadaye ndo akakumbuka ya Allah nimesahau nimefunga. Mtume anasema mtu huyu akamilishe saumu yake, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amemlisha na ndiye amemnyesha. Kwa hiyo kama mtu amesahau, lazima ile anapokumbuka tu yuko anakula akatikize kula kisha aendelee na saumu yake au kunywa. Tayib, wala farq fi dhalika baina siyam ramadan au alqada au an-nadhr au an-nafila لعموم الناس. نهمنا تفاوتي kwa hiyo sawa, hiyo ni saumu ya Ramadhan au saumu ya kulipa au saumu ya sunna. Mtu akisahau hukumu ni ile ile, aendelee na saumu yake na saumu ipo. Qala al-Imam Shafi'i rahimahullah, ama Imam Shafi'i rahimahullah anasema wa idha akala as-sa'im au shariba fi Ramadhan au nadhr au sum au sawmi au sawm كفارة أو واجب بوجه من الوجوب أو تطوع ناسيا فصومه تام ولا قضاء عليه. إمام الشافعي أنسيما يولي أمباي أتكيكولا ألي أقوام يقوام يفونغ أكالا قد كمزو رمضان أو أكانوا قد كمزو رمضان أو قد كصوم يا نذيري أو صوم يا كفارة أو صوم يا واجب au saumu ya sunna, akala kwa kusahau, mtu huyu saumu yake imetimia sawa na wala hatoilipa kwa yule mtu ambaye atasahau. Lakini jambo la aina ambalo linaharibu saumu, ikhraju dami bil hijama, mtu kutoa damu kwa kufanywa hijama. Hijama ni wakati mtu yuko na damu chafu, kuna kitu ambacho kinakamatwa, wanamweka yule mtu kwenye mwili wake kisha anachokota zile damu, hii ndio hijama. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam aftara al-hajim wal-mahjum, wal-hadith rawahu Abu Daud wa sahaha al-Allamah al-Albani fi sahihi Abi Daud. Kwa Mtume anasema yule mwenye kumfanyia mwenzake hijama na yule mwenye kufanywa hijama, wote saumu zao zinaharibika. Mwenye kufanya hijama na mwenye kufanyiwa, yule mwenye kukokota mwenzake damu na yule mwenye kukokotewa, wote damu swaumu inafanya nini? Swaumu inakuwa imeharibika. Jambo la tano, at-taqayyu'u 'amdan, mtu akijitapikisha kwa makusudi. Ukajitapikisha kwa makusudi, kuna baadhi ya watu wanakamtana na mtambo wao kwa makusudi, mtu swaumu inakatika. Mtu akijitapikisha kwa makusudi, swaumu inaharibika. Liqauli sallama, kama alivyosema Mtume sallama, man dhara'ahu al-qay فليس عليه قضاء. Yule ambaye matapishi atamzidi, huyo atolipa. Mfano mtu hakujitapikisha, amekaa toka isa ndio kutapika kisha katapika, huyo mtu saumu yake inaendelea vile vile. Kwa yule mtu ambaye matapishi amekuja sio kwa kutaka, sawa. Waman istaqaa 'amdan falyaqdi, ama yule ambaye atajitapikisha kwa makusudi ni lazima saumu ile ailipe. والحديث رواه امام الترمذي وصححه الالباني في صحيحه الترمذي. طيب وراك جنبه لا 6 خروج الدم الحيض والنفاس. mwanamke anapotokwa na damu ya hedhi au ya nifas. damu ya hedhi ni damu ambayo imezoeleka kila mwezi inamtoka mwanamke, ama damu ya nifas ni damu ya uzazi ambayo inamtoka mwanamke kipindi anapomaliza kuzaa. Damu hii, mfano mwanamke amefunga kisha bado dakika 10 magharibi iingie, akaona damu ya hedhi, saumu ile inaharibika. Amefunga kuanzia asubuhi, bado dakika 5 pekee magharibi iingie, akaona damu ya hedhi, saumu ile inaharibika na atailipa. Au ameshindwa kuta nzima, amefunga kisha anafika jioni anakwenda kujifungua, mtu huyu akatoka na damu ya nifas, saumu yake inafanya nini? Inaharibika. Kisha pako masala wal haidhu au an-nufasa idha inqata'a damuha laylan fanawat au fanawat as-siyam ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كاف صحة صومها. ikiwa mwanamke ambaye yuko katika hali yake ya hedhi au katika damu yake ya nifasi, kisha damu yake ile ikakatika usiku wa sana, ule usiku wa sana kabisa ndo damu yake ikakatika, kisha akalala na nia ya swaumu akuoga, kisha akaamka asubuhi ajaoga, mama huyu atamka asubuhi aoge na aendelee na kufunga, ikiwa kama damu yake takatika usiku, kisha akaweka nia ya kufunga kesho asubuhi. Asubuhi akalala bila kuoga, bila kujitoharisha. Lazima mtu huyu atamka asubuhi ajitoharishe, kisha afanye nini? Aendelee na swaumu yake. Kwa hiyo ni mambo ambayo anafanya nini? Mambo ambayo yanaharibu swaumu kwa yule ambaye amefunga. Tukimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishe katika sunna. Tukimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tuzidishie ilmu. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.